Günaydın. Türkiye'deki kampanyalar bütün hızıyla devam ediyor ve her geçen gün anlamlı ve halkın hayatına dair gerçek kampanyalar açılıyor. Türkiye gündemini kendi yaratıyor. Bugünün haberlerinde kuşlar, ekoloji ve psikologlar var. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Açık Radyo programcılarından Zeki Yemez tarafından başlatılmış bu kampanya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Orman ve Su İşleri Bakanı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, 3. Köprü, Kanal İstanbul ve 3. Havaalanı projelerinin durdurulması. Gezegenimizin kuş göç yolları ve göçmen kuşları tehdit altındadır. İstanbul'da planlanan 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi mega projeler, kuzey ormanlarını ve dolayısıyla göçmen kuşların Avrupa'dan Afrika'ya uzanan göç yollarını tehdit ediyor. Her yıl ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde yüz binlerce göçmen kuş İstanbul üzerinden göç ediyor. İstanbul Boğazı, Avrupa ve Afrika'daki göç güzergahları arasında en önemlilerinden. Özellikle kartal, şahin, delice ve leyleklerin geçtiği boğaz birçok kuş gözlemcisini ve bilim insanını da buluşturuyor. İstanbul'un göç yolları üzerindeki kuzey ormanları içerisinde yer alan 5500 hektar genişliğindeki Belgrad Ormanları başlı başına büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Toplam 402 bitki türü, 42 tür gündüz kelebeği, 146 kuş türü, yaklaşık 20 memeli türü, çeşitli kurbağalar ve sürüngenler, hatta 100 hektarlık bir koruma ve üretme sahasında sayıları arttırılmış geyikler de burada yaşıyor. İstanbul'da planlanan 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi mega projeler, çevresel etki raporları yani ÇED hazırlanmadan veya hazırlanan raporlara ve uzmanlara yapılan uyarılara uyulmadan gerçekleştiriliyor. İstanbul'u, kuzeyindeki doğal alanları ve Afrika ve Avrupa'nın göçmen kuşlarını tehdit eden 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul projeleri bir an önce durdurulmalıdır. Dünyanın ve Türkiye'nin duyarlı insanlarını kampanyamızı desteklemeye, gezegene ve üzerindeki ormanlara, kuşlarına ve tüm canlılara sahip çıkmaya ve yetkilileri de göreve davet ediyoruz diyerek gerekçelerini ve talebini dile getiriyor Zeki Yemez, Açık Radyo programcılarından birisi. Kampanya hakkında detaylı bilgiye ise change.org/göçyolları adresinden ulaşabilir. Zeki'ye de buradan mesaj yazabilirsiniz. Sıradaki haberimizde Artvin Çevre Platformu ve Karadeniz İsyandadır platformunun çağrısına yer veriyoruz. Kendileri diyorlar ki, şirketlerin yalanına, doğanın talanına karşı Artvin'in gezi eylemeye sloganıyla başlatılan çalışma 17-14 Ağustos tarihleri arasında Artvin Kafkasör Yaylası'nda düzenlenecek olan ekoloji kampı. Doğanın ve yaşamın her alanı iktidar ve şirketlerin talanına açılarak derelerimize şantiye, yaylalarımıza maden sahası, parklarımız AVM yapılarak yok edilmek isteniyor. Kalkınma, enerji ihtiyacı yalanı adı altında HES'ler, termik ve nükleer santraller, sözde alternatif enerjiler, madenler, taş ocakları ve kırsal kentsel dönüşüm projeleriyle yaşam alanları tarihte görülmemiş bir boyutta yağmalanıyor. Tarım alanları, meralar, ormanlar, parklar gibi ortak alanlar şirketler tarafından gasp ediliyor. Bu yok oluşa karşı mücadele yaşamın her alanında kendini göstermeye, iktidar hayatı hedef aldıkça hayat iktidara direniş olmaya devam ediyor. Yıllardır rant ve talan projelerinin merkezlerinden biri haline gelen Karadeniz, doğasını, kültürlerini ve yaşam alanlarını tehdit eden projelere karşı direnmeyi sürdürüyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan ekoloji kampında Karadeniz'de ve Türkiye'de verilen doğa ve yaşam mücadelelerini hep birlikte tartışmak, üretmek, eğlenmek, paylaşmak ve ekoloji mücadelesini yükseltmek için 17-24 Ağustos tarihlerinde Artvin Kafkasör Yaylası'nda buluşuyoruz. Paneller, söyleşiler, yerellerin kendi mücadele deneyim aktarımları, forumlar, atölyeler, dinletiler, sergiler, doğa sporları ve gezilerin olacağı ekoloji kampına tarafını yaşamadan ve doğadan yana belirleyen tüm dostlar davetlidir diyerek kampın amacını ve içeriğini açıklayan Artvin Çevre Platformu ve Karadeniz İsyandadır Platformu, neden Artvin sorusunu ise şöyle yanıtlıyor. Dünyanın en yüksek debili nehirlerinin coşkun Çoruh'un derince yardığı, Sarp yamaçlarında aynı anda 4 mevsimin yaşandığı, 7 iklimin meyvesinin yetiştiği, yüzlerce endemik türün can bulduğu eşsiz bir ekosistem, benzersiz bir mikroklimadır Artvin. Dünyada sadece 100 adet kalmış olan doğal ormanlarından biri Genya'dır. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Maçahel'dir. Kafkas ekosisteminin Türkiye'deki tek uzantısı, yaşlı doğal ormanların son yaşam alanı, en önemli yırtıcı kuşların göç yoludur Artvin. 20 yıldır üzerinde çöken bir kabustan kurtulmaya çalışıyor Artvin. Maden belası. Artvin halkı 1990'lı yılların başından beri Cerrahtepe'de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele ediyor. Baraj ve HES projelerine ile yok edilerek insansızlaştırılmaya çalışılan Artvin'in halkı yılmadı, pes etmedi. Buradayız, gitmiyoruz diyor. Çünkü Cerrahtepe yoksa Artvin de yok. Cerrahtepe ve Genya'nın madencilere teslim edilmesinin, şehrin doğası, insanları, tarihi, kültürüyle yok olması, haritadan silinmesi demek olduğunu Artvin halkı çok iyi biliyor. Artvin halkının haklı mücadelesinin yanında olmak için Karayemiş'in moruna, fındığın yeşiline, çay makasının sesine, tulumuna, akordiyonuna, kemençeye, kırmızı benekli alabalığa, kahvedeki amcaya, patik ören neneye ve tüm bunların can bulduğu yaşam alanlarımız yok olmasın diye. 17-24 Ağustos tarihlerinde doğanın talanına karşı ekoloji kampına "Haydi Artvin" diyerek çağrıda bulunuyor. Etkinlikle ilgili sorularınızı ekolojikampu@gmail.com adresine posta yazarak iletebilir. Kamp hakkında detaylı bilgi ise facebook.com/artvinçevre.platformu adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. ekolojikampu@gmail.com ve facebook.com/artvinçevre.platformu adreslerinde. Sıradaki haberimiz İstanbul Bahçeli Evler'den geliyor. Bahçeli Evler hayvan barınağında yaşanan ölümlere ve kötü şartlara dikkat çeken kampanya bir an önce barınaktaki koşulların düzenlenmesini talep ediyor. Her canlının yaşam hakkı vardır. Hiçbir şekilde yeterli bakımın olmadığı, hastalıktan dolayı ölme riskinin olduğu, yeterli beslenmenin olmadığı bir yerde canlılar kapalı tutularak yaşamlarını devam ettirmekten alıkonulamaz. Barınağın durumu derhal iyileştirilmeli, hayvanlara özellikle küçük yavrulara uygun yiyecek verilmeli, orada ölüme terk edilen hayvanların tedavisi acilen gerçekleşmelidir. Ne olur bu canlara sırtınızı dönmeyin, onları ölüme terk etmeyin, bir imzayla siz de destek verin, onların kurtarıcısı olun diyerek çağrıda bulunuyor kampanya sahibi İstanbul Bahçeli Evler Hayvan Barınağı için. Son kampanya haberimize geldik. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi psikologlara özel meslek yasası çıkarılması. Berker Gonca başlattığı imza kampanyasında şöyle demiş: "Psikologların bir meslek yasası yok. İnsanlar bir sertifikayla psikolog yapılabiliyor. İnsan sağlığı bu kadar ucuz, insan emeği bu kadar hiçe sayılmamalı. Psikoloji mezunlarının 4 yıl boyunca aldığı bunca eğitim boşa mı? Gösterdiği bütün çabalar boşa mı? Birçok alandan insan aldıkları bir sertifika ile kendilerini psikolog ilan ediyorlar. Psikologların iş alanına müdahale ediliyor. 4 yıl okuyup üniversite bitiren psikologlar doğru düzgün psikolog olamazken sosyoloji mezunları hatta hemşireler bir sertifika ile psikolog oluveriyorlar. Bu hem psikoloji mezunlarına büyük haksızlıktır hem de halkın ruh sağlığı açısından büyük bir tehlikedir" diyerek alınması gereken önlemlere ve çözüme işaret ediyor Gonca Berker. Arzu ettiğiniz değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.